Aquest dissabte, a les 11 del matí, balla sardanes al carrer de Girona, cantonada amb carrer de Mallorca per celebrar la capital de la sardana i desena fora fira modernista carrer de la Copla Pianola de Manubri. Aquest dissabte a les 12 del migdia, concert, també al carrer de Girona, cantonada amb carrer d'Aragó, per celebrar la desena fira modernista a càrrec de les cobles Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, balla de sardanes al Pla de la Catedral, a càrrec de la cobla La Principal del Llobregat. I aquest dissabte a les 6 de la tarda, balla de sardanes a la plaça de Joaquim Pena per celebrar la Festa Major de les Tres Torres, ballada i concert a càrrec de les cobles Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Aquest dissabte a les 6 de la tarda, concert al carrer de Girona, cantonada amb el carrer d'Aragó, per celebrar capital de la sardana, concert recordant El Dorado amb la cantant Mercè Martínez i per celebrar la desena fira modernista a càrrec de les cobles Mediterrània i Mercè Martínez. Aquest diumenge a un quart de 12, ballar sardanes al Pla de la Catedral i aquest diumenge a les 6 de la tarda, ballar sardanes a la plaça de Joaquim Pena per celebrar la Festa Major de Tres Torres a càrrec de la cobla Les Rambles. Thank you.